Sziasztok, Dudék! Ez itt a Gamer 365 Podcast 2017-es júniusi speciális E3-as kiadásának első epizódja. Ami azt jelenti, bemutatkozunk az elején? Persze! Akkor kivételesen kezdem én, Somosi László vagyok, Liquid. Géci Attila Mackó. Csető Zsolt Dreg. Bárki Daniel Ness. De ezért túlestünk. Tehát E3-as különkiadás első epizód, ami azt jelenti, hogy lesz még legalább egy epizód, de lehet, hogy kettő. De egy mindenképpen lesz. Amiről ma beszélni fogunk, terveink szerint nagyjából egy órában, az a eddig lezajlott három konferencia, legalábbis az adás felvételének időpontjáig lezajlott három konferencia, ami során... nem konferencia. Akkor is zseniális volt. Én nem láttam, úgyhogy azt nem konferencia. Skippel ugorjunk, ahogy az öreg... Na, a három, ami ér is valamit. Ez az Electronic Arts, a Microsoft és a Bethesda. Volt, ami eddig lement. És nagyokat szuszogunk, így, hogy így végig gondolom, így hú, basszus. Hát jó erős közepes volt, úgy mindent egybevéve. Ez a diplomatikus voltak. Válasz. És van a valódi is. Nem. Nem volt különösebben se jobb, se rosszabb szerintem, mint amilyen tavaly. Illetve valamennyivel jobb volt. Tehát kezdjük az Electronic Arts-nál. Az Electronic Arts annyit mindenképpen megtanult a tavalyiból, hogy nem szabad ilyen nagyon hosszú gameplay bemutatókat, meg kvázi interjúkat tartani úgy, hogy nem halad előre a műsor. Mert tavaly azt csinálták, tavaly 2,5 órán keresztül egy-egy játékkal eltöltöttek 1/2 órát, 3/4 órát, ahol nagyjából 10 perc után mentál... Felálltál és kimentél. Igen. Tehát... Söri ki a hűtőbe vagy valamiért. Ezt idén úgy változtatták meg, hogy jóval feszesebb volt, viszont utána volt egy 40 perces, egy órás olyan rész, ahol így jobban belementek gameplay videóba. Igen. Tehát így akkor láthattad a negyed órás Star Wars Battlefront. Igen, Battlefront 2 gameplayt. Akkor láthattad végig az NFS demót. Amit megtartottak, és ami hát valakinek hozzáállástól függően vagy függetlenül szimpatikus vagy nem szimpatikus, az, hogy továbbra is és egyre inkább áttolták a show-t az ilyen YouTube celebritásokra, akik néha látványosan nem tudtak mit kezdeni a rájuk rót feladattal. Ez volt diplomatikus, ez igen. Volt. Hát igen, én nézegettem itt saját Twitterünk, vagy ugye ismerősök Twitterét is, és így sorban az volt így a reakció, hogy hát, ha ezeket a youtubereket tolják itt, akkor kikapcsoljuk az adást. Érdekes volt, tényleg nem biztos, hogy idevaló, tehát ez a szerintem egy-egy ilyen E3 konferencia, mint például egy ilyen Electronic Arts konferencia is arról szól, hogy az évnek kvázi a nyugati piac és a nyugati játékosok felé nyitó világnak ez a fő színpada. Tehát itt ide a legprofibbakat kell kivinni, a legjobb előadókat kell kivinni, és ennek ellenére egyébként a profik között is volt az a magas Gyurga csávó, aki azt se tudta, hogy hol van, ő is ilyen karútnyelt módon menedzseres dumával tolta le a szövegét, tehát nem tudom. Valók ide ezek a social influencerek? Igen, ez a csúnya nevük. Az a nehéz ebben az egészben, hogy szerintem erről majd valamennyit biztos fogunk beszélni a Microsoftnál is, hogy kicsit, mintha az lenne az embernek az érzése, hogy nem 100%-ig biztosak abban, hogy most ezzel az E3-mal mi ez a közönség, amit ők igazán megszólítanak. Igen, erről szerintem már félig ilyen, legalábbis érintőlegesen tavaly is beszéltünk, hogy kicsit ilyen identitáskrízisben van ismét az E3. Egyébként ez ilyen 5-6 évente átéli ez a rendezvény, amikor így hirtelen nem igazán tudják, hogy most kinek szól. Ugye volt olyan, aki régi motoros ebben a szakmában, volt olyan, amikor ez egy nagyon-nagyon szakmai kiállítás volt. Tehát, vissza a szakmát, vissza a szakmát. aztán most éppen megpróbálják eltolni egy ilyen jóval nyitottabb irányba, ami szerintem egy Gamescomon oké, itt nem feltétlenül, mert itt tényleg legalábbis, jó, mondom ezt úgy, hogy itt mi nyilvánvalóan egy ilyen hardcore-abb gamer szemszögből nézzük ezt a dolgot, hogy az ember itt elsősorban azért azt várná, hogy egy konferencia elé leül, és akkor bejelentés, trailer, gameplay bemutató, bejelentés, trailer, gameplay bemutató, esetleg valami kis biznisz, mit akarunk ezzel, meg azzal, meg amazzal, de alapvetően erről szóljon a dolog. Ezt az utóbbi években a Sony néha eltalálta. Más azért annyira nem igazán jellemzően. Szóval 100%-ig biztosan, hogy nem. Érdekes ez, amit mondasz, mert tényleg így, még nincs idén, tehát idén nem volt még Sony konferenciája, ugyanakkor, ha visszaemlékszünk az elmúlt években, akkor tényleg az ő konferenciák voltak azok, amik eltalálták azt, amiről te beszéltél az előbb. És tényleg az is igaz, hogy az EA jó fele halad, de szerintem ez még nem az a buli, amire így te minden elismerést illetően és bólogatva, és azt mondjuk, hogy ez egy fasza konferencia volt. Szerintem azon felül, hogy sok volt az úgymond tényleg social influencer, egy kicsit még mindig nagy hangsúlyt fektetnek az ilyen, ugye volt a mobil Star Wars játék, akkor a FIFA-ról és az NBA Live-ról is lehet, hogy egy kicsit többet beszéltek, mint kellett volna, ugyanakkor nyilván Amerikában megvan ennek is az adott közönsége. Nem lehet csak a Battlefront 2 fölé felépíteni egy ilyen előadást. Nem, és én azt mondom, hogy szerintem kategóriák a jobb volt, mint a 3 évvel ezelőtti, a prekoncepciós jó, az szerintem megvonul a történelemben, mint a valahol volt legrosszabb konferenciájuk. Tavaly is volt, nem? De attól akkor nem annyira emlékez vissza, ott volt az, amikor belül még az akkor még nem is tudtuk, hogy Andromeda Mass Effect-ből mutattak kb. 2 ilyen vázatrajzot, meg ilyen teljesen még pre-alfában sem lévő fejlesztői videókat, amikor csak ilyeneket mutogattak, és ez egész show-t esztettek, meg voltán egy FIFA-juk. Tehát az, ennél szerintem, tehát ez annál szerintem kategóriákkal jobb. Nyilvánvalóan itt is, hogy ők sem tudnak még hova fejlődni, de viszont azt szerintem nem várhatjuk el, vagy szerintem azt kár lenne várni, hogy ezt a YouTube-os vonalat ezt nagyon teljesen eliminálják, mert ez tényleg egyre inkább markánsan ott lesz benne. Minden szinten az iparban. Most ez mennyire jó, vagy nem jó arról, hogy nyilván megint lehetne órákat beszélni? Hát szerintem ne is menjünk bele, mert ez nem erről szól, de az viszont biztos, hogy aki azt egy kicsit komolyan veszi, és bejönnek az ilyen, hát mondjuk én azt mondom, hogy szerintem közülünk se állnak, és senki se szívesen ide, tehát egy social influencer sem arra való, hogy nagy prezentációt tartson, tehát egy újságíró sem arra való, hogy nagy prezentációt tartson, tehát ezt oktatják, erre van szakma, van a PR-os, marketinges ember, van a producer, aki a gátlástalan előadásmódot megtanulta még annak idején az egyetemen, és ő tud előadni, de nem tudom, tehát nem ugyanaz, mint azért egy webkamera előtt játszani és venni az Greenbox előtt, ahogy éppen lövött Call of Duty-ba népeket. Hát megmondom, ez az egész azért fura még, hogy ez mennyire hiteles, hogy ide kirángatják ezeket az arcokat, és ők beszélnek. Tehát ez hülyén hangzik, de kvázi kiragadják őket abból a közegből, amiben őket megismerték, és teljesen máshol kell magukat produkálni. Vagy inkább azt mondom, hogy szerepet cserélnek, mert ő neki kellene lenni a cég, tehát ő neki a cég kritikusának kéne lenni a reakció videójával, és nem pedig a zászló vivőjének. Tehát ezért is fura, de fogalmazhatunk úgy is, hogy 15 évesen rángatták ki az Edge-nek a főszerkesztőjét prezentációt tartani. Vagy jó, az kicsit más, mert ők nem jó, sajnos. Jó, oké. De én inkább azt fogalmaznám, ott vonnám meg a határvonat, vagy ott hoznék példát, hogy emlékeztek még arra a Gamescomra jó pár éve, te Dani még nem voltál köztünk, és nem is voltál ott, amikor a Sims 4 bemutató volt. Igen. Az EA konferencián. Igen. ez a mostani olyan, mintha ott ugye kivittek 30 rajongót, akik a Sims-es pólóban, meg a hülye zöld szarról. Igen, beválogatták őket. Mintha azokból kihívtak volna kettőt, és ők tartották volna a prezit. Ez nagyjából olyan. Mert az, hogy egy hasamra ütök Battlefield streamert, aki ilyen-olyan, amolyan, és van x százezres közönsége, és kvázi ebből él, hogy ő Battlefield-et streamel, azt kihívni, ők kihívják az Uber rajongót. És hát hirtelen tényleg egy ilyen szerepcsere történik, amikor ő egyrészt nem tud mit kezdeni magával, másrészt nyilvánvalóan egyfajta reklámszerepet kell betöltenie, és az egész ez egy ott lóg a semmiben. Na mindegy, ilyen is van, ilyen lesz is még, majd figyeljük meg a Ubisoftnál, mi lesz, nézzük meg, hogy mi lesz jövőre. Ez valószínű, hogy ez vagy át fog alakulni, vagy idomulni fog azért, tehát azt gondolom egy IE fejes is látja, hogy na ez a bohóc mit keresett ott, tehát hogy értem én, de azért nem volt professzionálisnak. Tehát ez szerintem azért a vezetők, akik ezt az egészet úgymond értékelik, hát nem tudom. De engedjük is ezt a engedjük témát, mert ha erről beszélünk itt egész végig, akkor játékokról nem fog szó esni. Ami játék volt a IE-nél, az nem volt rossz, rettenetesen nagyon jó sem volt. Meglepetés az kevés volt, ugye kötelező sportjátékos szekció, Madden, FIFA és az NBA ez lefutott. Itt nagy újdonságokat nem láttunk, azt gondolom. A Maddennél és a FIFA-nál is van ilyen erős sztori mód, annyira azért ez sem újdonság. Láttunk egy Battlefield One kiegészítőt, a Name of the Start, ami az orosz frontot fogja, a keleti frontot fogja feldolgozni. Name of the Star, nem a szár, hanem a star nevében. Star. A YouTube star. YouTube star nevében. Igen. Tehát, ami teljesen pofás volt, én néztem is belőle utána a gameplayt, és úgy, hogy nem játszom Battlefield One-nal, fölmerült bennem, hogy egyszer ezt ki kéne próbálni, úgyhogy mit szóltatok a layoutra egyébként? Nekem az volt az, ami így... Az volt a meglepetés, hogy a Brothers fejlesztőinek egy co-op koncepcióból egy újabb co-op koncepció, az klassznak tűnt. Igen, olyan volt, mint egy ilyen, mintha egy Naughty Dog játéknak egy ilyen prototípusát láttuk volna, tehát nem volt azért annyira kidolgozva, de hogy emlékeztetett egy picit a Last of Us-ra, emlékeztetett egy picit az Uncharted-re, volt benne egy kis ilyen, a Brothers-nek ez a kooperatív egymásra hangoltsága, vagy hogy mondjam én, egymásra utaltsága, és volt az egésznek egy ilyen frankó, piszkos amerikai krimi hangulata, ami nekem nagyon, nagyon tetszett, mert szerintem ritkán használják így videójátékban ezt a így van. Ezt a közeget, ezt az ilyen dirty 80-as évek vége, 90-es évek eleje. Nem tudom, mikor játszódik, mert annyira nem emlékszem rá. Lehet, hogy korszakot is eltaláltam ezzel a 70-es, 80-as, 90-es évekkel, de hogy egy ilyen jó, kemény krimi hangulata van az egésznek, és szerintem ez önmagában figyelemre méltó, hogy egy ilyen sztorit így elkezdtek. Ami nekem legjobban tetszett benne egyébként, ha már a layoutról beszélünk, hogy ugye két külön szálon tud menni, tehát a két karakter nem feltétlenül ugyanazt látja, és ilyen aszimmetrikus a kóp, hogyha ez lehet ilyen, nem tudom, ez talán jó kifejezése rá, tehát hogy nem biztos, hogy ugyanabban a helyszínen vagytok, ugyanazt látjátok, ugyanazt kell csinálnotok. Ilyen, de már talán még a Dead Space 3 próbálkozott, bár az nem bontotta ki ennyire jól ezt a lehetőséget szerintem. Nem, hát volt is példa benne, hogy egyik karakterrel így úgy eltereled az őr figyelmét, vagy verekedést kezdeményezel, és addig a másikkal egy teljesen más szobában más csinálsz, és hogy azt ígérik, hogy így viszonylag kreatívan lehet ilyen aszimmetrikus kóp szituációkat kidolgozni és megvalósítani benne. Ha ezt megcsinálják, akkor ez egy baromi izgalmas játék lesz minden szempontból. Hát viszont az is sokat elmond a konferenciáról, hogy ez az, ami így megragad bennünk. Én úgy láttam, hogy az IE már évek óta nagyon ebben a safe zone-ban mozog, és igazából idén is megint ugyanarra a sémára húzták fel ezt az egész konferenciát, hogy ott voltak a sportjátékok, ott volt az új Need for Speed, ott volt egy új indie cím, ami most nem az Unravel volt, hanem ez a Layout, és ennyi. És a Star Wars játék. És a kötelező Star Wars játék, igen. Tehát nagyon safety-ben nyomják, és igazából nekem ez annyira nem szimpatikus. Igen, nem látom rajtuk, hogy bármennyire is megöntetnék. Nekem is pontosabban az jutott eszembe, hogy mekkora a különbség a mostani és mondjuk a 10 évvel ezelőtti IE között. A 10 évvel ezelőtti IE, bár akkor jobban szitták őket, és jobban divat volt őket gyűlölni, de mintha több mindennel próbálkoztak. Eleve több játékuk volt. Hát igen, hát akkor új címként ott volt nekik egy Mirror's Edge, ott volt egy Dead Space, tehát eléggé más volt ez a két korszak, én úgy gondolom. Most pedig teljes biztonsági játékot játszanak, megvannak a bevált sorozataik, gyakorlatilag úgy tűnik, hogy és ez megint csak egy 10 évvel ezelőtti időutazós podcastben jó vicces téma lehetne, hogy 2007-ben valaki azt mondja, hogy az IE a játék kínálatának a gerincét a DICE-ra fogja alapozni, mert gyakorlatilag a két nagy menő szériájukat, a Battlefrontot és a Battlefieldet a DICE gyártja Svédországban, akkor mindenki mosolygott volna, hogy persze, közben pedig ez van. Tehát így beálltak, úgy látszik, egy ilyen éves, két éves váltógazdálkodásra, amikor ezek váltják egymást, ezek a játékok, mellette a sportjátékok, esetleg még egy BioWare valami, mint ahogy most is. Közben ugye mindent a Frostbite hajt. Közben mindent a Frostbite hajt, és ez is kezd kicsit, tehát az Anthemről majd beszélünk az Xbox-nál szerintem, mert ugye itt csak 10 trailer volt belőle. Az Anthem bármennyire is jól néz ki, hasonlóan néz ki, mint mondjuk a Battlefield, vagy a Battlefront. Tehát látni, hogy ez ugyanaz az Endor. Így van, mintha az Endoron szaladgáltak volna. Igen. Volt egy olyan pillanat, amikor ezt mondjuk így az Endorról szedték át. Hát egyébként ez megvan azért az Unreal 4-nél is. Nem tudom, mennyire játszotok ilyen mindenféle Early Access játékokat Steam-en. Én szoktam belőle máshova előzeteseket írni, és jellemző minden hónapban van egy Unreal 4 engine-es ilyen indikálta, kalapált Early Access cucc. Ugyanúgy néz ki az összes, tehát nem nagyon tudnak, hogy mondjam, differenciálni így látványvilágba. Kim van egy engine, az a látványvilág, az végigjár az összes játékon, de ugyanez megvolt az előző generációban, az Unreal 3-mal is, ahol mindegyik Unreal 3-as játék ugye barna volt, zöld volt, meg mindegyikben izmos, még azokban is izmos karakterek voltak, ami a, nem tudom én, a játszótére lány, játszó kislányok című Unreal 3-as játékban is ilyen izomkolosztus űrgárdisták voltak a játszótéren. Legalábbis ez volt ugye a szóbeszéd annak idején. Jó, aztán sikerült azért a generáció végére ott is elvonatkoztatni, mert azért születtek olyan Unreal 3-as játékok, mint például a Bioshock Infinite, vagy... Persze. Azért sikerült kialakítani egyedi dolgokat belőle, majd itt talán 2-3 év múlva itt is meg... Hát most is van, csak nézzétek meg, szerintem az új Mirror's Edge is talán Frostbite, nem tudom. Az bizonyára azért az eléggé elkülönül art design miatt. Mint ahogy Unreal-nál is elkülönült, ugye nem biztos, hogy arra asszociálnál most első körben, hogy a Mirror's Edge első rész és egy Unreal 3-as játék volt, pedig de. Igen, de van benne valami, amit mondotok ezzel a Frostbite-os dologgal. Viszont, amiről egy percet nem beszéltünk, mert szerintem egyikőtök sem játszott vele sokat, Battlefront 2, ami szerintem az első rész is, hogy méltatlanul le volt húzva, annak ellenére, hogy kevés content volt benne, nem volt single player. Ha most valaki 7-8 ezer forintért megveszi az Ultimate Edition, dugig vannak a szerverek, és iszonyat jókat lehet játszani. Vagy előfizet a PS Plus-ra. Kacsing! Igen, ez volt a reklám helye. Akkor láthatja, hogy tényleg az első rész is egy nagyon kiforrott és egy nagyon jó multilevel, de ami egyszerre követte tényleg az ős Battlefrontnak a stílusát, és ugyanakkor tudott abszolút modern lenni. És én azt látom, hogy ebben a 2017-es Battlefront 2-ben ki van kalapálva még az is, ami az előző részekben úgy nem volt, ki van bővítve, hát ugye ez a TD csata, ez egy nagyon látványos és nagyon vibráns környezet, tehát a Bespini csatához képest ez egy szintlépés az ilyen futurisztikus nagyvárosban. Csomó érán keresztül megy ugye a maga a játékmenet, és hát lesz benne egy kampány is, ami ha csak egy 4-5 órás Titanfall 2-höz hasonlatos színvonalú valami, akkor itt az év egyik legjobb akciójátóka lehet. Kétségtelenül jól nézett ki, tehát azzal nem volt probléma. Nem. És nagyon jó játszható is, tehát hogy az első rész is egy ilyen nagyon polír, nagyon élvezetes valami. Amit mondanak róla az, hogy háromszor annyi tartalom, meg hogy ingyenes kiegészítők. Hát ez win-win-win. Nagyon pozitívan hangzik, lesz single player kampány. Legyen így, tehát én az első rész esetében, holott mondom, nem igazán játszottam vele, de sokan az ismeretségi körömben igen. Én azt éreztem, hogy ott az alapjáték kevés volt. Igen. Rámentek erre az idétlen üzleti modellre, hogy ha rendesen megvettél mindent, akkor szerintem egy 20-30 ezer forintot beletettél a játékba. Hát valami 120 dollár volt a vége, azt hiszem, hogyha ott... Ha mindent úgy vettél, ahogy... Úgy, ahogy ők azt tűzelték. Igen. Need for Speed volt egy viszonylag rövid gameplay bemutató, aztán meg lehetett nézni azt a pályát vagy küldetés teljes egészében, és az sem volt nagyon-nagyon sokkal hosszabb. Egyszerűen nem volt tudom. Az érzésed, hogy ezt már láttad valahol, másrészt meg az, hogy hát ez se egy Criterion játék. Nem, mert olyan, különösen, hogyha a full demót megnézted, ahol nem olyan látványos és instant takedownok voltak, mint a gameplay videóban, a hivatalos gameplay videóban, hanem láttad, hogy bizony gyűrni kell az ellenfeleket, mire azok megdöglendenek. Ugye volt már erre a Cinematic Action Driving, vagy mi ez az, amit csinálni akarnak? Erre már volt egy példa, a The Run. Igen. És ez valami hasonlót próbál csinálni, csak nyilván látványosabban. A Run-ban nem azt mondom, hogy ez egy rossz játék volt, de emlékezetesnek semmiképpen nem mondanám. Ez tudja fene. Tehát az előzőnél remélem jobb lehet, ez egy rendkívül unalmas rész volt az előző. A Need for Speed című Need for Speed. Úgyhogy végül is az érdek, mint árkád autóverseny rajongó érdekel, de nem olyan szinten érdekel, hogy most itt nyácsorgatva várom és számolom a napokat a megjelenésig. Egyelőre legalábbis. Mondjuk sokat nem mutattak belőle. Stinginé volt egy házi buli, mikor pont ment ez az EA konferencia, és már nem tudom, hogy a Kevinyi vagy a Reptile mondta, de egy nagyon jó komment volt, hogy itt túl komolyan veszi magát ez a játék, és osztom, tehát egy ilyen over the top autós őrületnek, vagy olyan eszméletlenül over the topnak kell lenni, ahol már érzed, hogy itt nincs komolykodás, és eleve viccre van véve, vagy direkt viccesre kell csinálni, és lehet, hogy az egészet egész más szemmel nézni az ember, hogy na, ez a vicces, bim-csim-bim-típus autós játék, és de most megnézed a trailert, meg megnézed a gameplayt, egész egyszerűen hihetetlen jelenetek sora, mindenféle önirónia, vagy mindenféle humor nélkül. Hát nem tudom, olyan 2007-esnek tűnik az egész, nem 2017-esnek, így felfogás szintjén. Egyetértek olyan szempontból, hogy esetleg ezt az ilyen action driving valamit el lehetne vinni egy olyan irányba, hogy a utóbbi 3-4 halálos iramban film. Tehát teljesen esetlen. Teljesen őrület, így van. Vadászgépek, meg helikopterek, meg atomtenger alatt járók ellen harcolnak autókkal. Igen. Ahogy azokban a filmekben vannak, vagy hatalmas széfeket húznak maguk után Rio de Janeiro utcáin. Tehát, még lehet, hogy benne lehet. Lehet, hogy keveset láttunk belőle, bár ha ilyen lenne benne, akkor az E3-on én azt mutatnám, nem a standard takedown-olj 5 autót utána felrobban egy kamion és menekülj. Mert hogy ilyet azért már láttunk, nem egyszer. Egyébként az letődött fel egyébként, miközben néztem, hogy tényleg ez lehetne az a Fast and Furious játék, ami jó. Mert ugye volt egy, amit azt hiszem, még te teszteltél, még egy fáj. Hogy ez lehetne az, ami legalább jó is valamilyen szinten. De fogja, hogy nagyjából semmi köze nincs már nagyjából a Need for Speedhez, mert nekem is ez a Crew meg The Run vonal volt, ami egy-egybe átjön belőlem, és valószínűleg ezt is akarják ők nyomni. De ebben mondjuk lehet, hogy jó lesz. De nyilvánvalóan a kötött pályás versenyzések, ami régen volt, az valószínűleg nem ebben fogja senki megkapni, mert a bővebb demo alatt is, amikor nem a fejlesztő vitte végig, hanem a youtuber, akkor ott is kb. 70-szer elmondták, hogy best open world, meg open world, meg open world. Tehát nyilvánvalóan nem ettől kell azt várni, de mondjuk lehet, hogy ebbe a szubkategóriában ez még jó is lehet. A baj az, hogy itt ugye beszéltünk már korábban az E3 identitás kríziséről, kicsit a Need for Speed esetében is ezt érzem, hogy nem igazán tudják, hogy mit akarnak csinálni. Egyrészt ugye van ez az action driving vonal, másrészt meg mintha a Forza Horizon-t próbálnák lenyúlni. Aki megnézte utána, hogy milyen ilyen vizuális tuning lehetőségek vannak benne, egy az egyben ellopták a felkutatható öreg luxus, vagy ilyen klasszikus luxusautók szolgáltatást, ami abban van. Egy az egyben benne van, hogy vannak a térképen elrejtve klasszikus retro modellek, amiket össze lehet gyűjteni, fel lehet újítani, és utána fel lehet pimpolni szuperautóvá valamiért, ki tudja miért, és konkrétan egy Volkswagen bogáron mutatták, hogy hogyan építünk a Volkswagen bogárból szuperautót. Nem tudom, tehát ebből ez még bármilyen irányba elmehet. Ha tényleg elviszik egy ilyen keményen űrült irányba, amikor eldurran az agyuk, és jön az atomtenger alatt járó a sivatagban, akkor megvettek. Ha nem, és olyan lesz, mint a random akciósított árkád autóverseny, akkor hát abból már volt elég. Köszönöm szépen. Abban egyébként igazad van, hogy tényleg itt az útkeresés megy a Need for Speed-del is. Az egymás után követő egymás követő epizódok nagyjából szöges ellentétje egymást az elmúlt így pár évben, amivel önmagában nem lenne baj, mert mondhatnánk azt, hogy tök jó változatos, csak itt pont arról van szó, hogy azért cserélgetik a koncepciót folyamatosan, mert valahogy egyik sem sül el. Hát semmit, konkrétan ez a Criterion utócsapat, a Ghost, aki csinálja őket, az utóbbi három részben, három részsel, és ezt is beleszámítva ez a harmadik munkájuk, csinál tényleg három teljesen különböző játékot. Az elsővel megpróbálkoztak egy full online, mindig multiplayer, nyitott világú autóversennyel, utána hasonlóval, csak kicsit így visszanyúlva az undercover-es gyökerekhez, vagy undergroundos, undercover a legszarabb epizód, igen, underground. Mi valamiért mindig azt mondom helyette. Ez valami sok élmény, amit egy pszichiáternek kéne kiszedni belőle, hogy az undergroundos alapokhoz. Nem, ez ilyen belőle az a kedvenc, csak nem mered bevallani. Nem, a szörnyű, én még azzal együtt is, hogy gyűlölöm, volt bennem egy olyan, hogy amit PC-n meg lehet venni, azt megveszem magamnak, mert hogy meglegyen, mert hogy a fizikai lemezek előbb-utóbb tönkre mennek, és én azért alapvetően szeretem ezt a sorozatot, és egy-két éve megvettem Steam-en, szerencsére előtte három héttel vezették be a Steam Refund vagy lehetőségét, mert megnéztem, egyrészt technikailag is borzalmas volt, de azt mondom, hogy nem, ez a játék ez nem. Ez az undercover, vagy melyik? Ez undercover, igen. És Refund, azonnal valamit nem, ez nem, az egy rettenetes, egyik a legrosszabb A autóverseny, legalábbis A-nak szánt autóverseny, amivel valaha játszott, ami borzalmas játék. Ellenben az egyik legjobb nő van benne. Jó csajok vannak benne tényleg. Igen. Nézzetek utána is kommentbe, kérjük a főszereplő hölgynek a combjairól készült felvételeket. Igen. Na, szerintem ennyi volt az IE, ha csak valamit más nem akartok hozzáfűzni, akkor ugorjunk át az egyen nagyobb falatra, ami a időrendben is következő ez a... Devolver. Devolver, nem beszélünk a Devolverről. Milyen név az, hogy Devolver? Na szóval, Microsoft, ez viszonylag későn volt, 11-es kezdettel tegnap este éjszaka. Ehhez képest megdöbbentően sokan voltatok ott, és megdöbbentően sokan éreztétek szükségét annak, hogy hozzászóljatok. A felvétel időpontjában 1233-an áll a számláló, ami sok, ami még ilyen E3-as konferenciák tekintetében is sok. Számít. Igen, az elmúlt pár évben nem nagyon volt ilyen magas komment szerintem egyik konferenciánál, ami valamilyen szintén értető is, de úgyhogy meglepődtünk rajta abszolút. Ami talán annak köszönhető, hogy itt mégiscsak egy, ha nem is konkrétan bejelentés, de egy bemutatása volt a részletesebb bemutatása volt a jövőnek. A jövőnek, a Microsoft új konzoljának, a tegnap X-nek. Még Xbox Scorpio-nak kifejezetten többen megesküdtek rá, hogy Xbox Scorpio oldalak hozták ezt szenzációként, hogy egészen biztosan Xbox Scorpio-nak fogják hívni a Project Scorpio-t. Hát nem, Xbox One X-nek hívják. Xbox One X-nek, angliusul. Ami... Scorpio-ban jobban jártunk volna. Hát akkor legyünk megint diplomatikus, csak annyira jó név, hogy volt olyan a konferencián, aki nem is tudta kimondani. Igen, különösen a franciáknak. Xbox Genus. Genusök, Genus, Sex, Sexy. Sex. Ó, na, ezt nem Xbox, Xbox Sex. Ezentúl így fogjuk nevezni. És bizonyos szempontból ez valóban az Xbox Sex, ez egy erős konzol. És hogy jön ide a szex, úgyhogy meg... Úgyhogy olyan kívánatos, olyan erős, izmos, hogy hozzábújnál. Jaj, 2017 van, ilyet már ki lehet mondani. Igazad van. Na, szóval magával a konzollal szerintem nincsen semmi baj. Az ára a $499, ami gyaníthatóan 499 euróra fog lefordítódni, és tippünk szerint ilyen 160-170 ezer forintra nálunk. Az is azt mondom, hogy kvázi reális, különösen az $500. Ez a gép, ez így ér annyit, tud annyit, van benne annyi, hogy ennek ennyi legyen az ára. Pont. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek. Abszolút osztom. Én pont azon gondolkoztam, hogy itt be vannak rögződve ezek az értékek, hogy nem tudom, egy konzola 100 ezer, 120 ezer forint, stb. Azért 2017 van, nem 2003 egyrészt. A világban mindenhol volt pénzértéktelenedés, ez az egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy ebben a gépben nagyjából egy olyan hardware van összerakva, ami, ha minden igaz, akkor egy... igen bika, és egy igen bika PC-nek megfelelő konfig. Másik dolog, hogy mondjuk egy laptopot, ami így szintén, ha nem is teljesen hasonló elven felépített hardware, de egy kicsit hasonló, tehát hogy az asztali PC-ktől azért másabb struktúrájú, másabb felépítésű, és mégis erős 170 ezerért. Nem veszel túl jó laptopot, 170 ezerért még csak flagship telefont sem feltétlenül veszel. Úgyhogy ehhez képest, ehhez mérten, és az elektronikai kütyüpiac 2017-es állásához képest teljesen elfogadható ár. Valószínű, hogy e fölé nem tudtak volna menni, ez alatt meg valószínű nem tudták volna kihozni azt a rendszert, ami ebbe össze lett rakva. Nem, ez teljesen rendben van, szerintem még az is simán benne volt, hogy ennél drágább lesz maga a gép, olcsó, meg szerintem semmiképpen se lehetett volna ennél, úgyhogy szerintem elégedett lehet mindenki ezzel az árcédulával. Voltak pedig ilyen rajongói várakozások, én saját Twitteremen és ismerőseim között is olvasgattam a múlt héten olyan megjegyzéseket, hogy hát ennek már pedig $399-nak kéne lennie, mert az lenne az igazi. Hát, hát... Aztán elmegy és megveszi nem tudom, $700 az iPhone 7-es. Ábrándozni azt lehet, meg én is szívesen látnám Margot Robi papucsát az ágyam mellett, de hát egyik sem fog megvalósulni, attól tartom. Figyelj, én megrendelem neked, valamilyen úton, módon oda tesszük, tehát ezen nem ugyan az örömön. A papucsát megkapom. Biztos Twitteren mind ráírok, hogy nem tudom. Az Instáján, hogy mennyi lehet megvenni. Submissív mail 85. De ragaszkodom hozzá, hogy használt legyen. Így van, így van. Jaj, Istenem. Na. Szóval a konzollal, magával semmi probléma nincsen. Ilyen, én örülök neki, hogy van ilyen. Teljesen jó. Teljesen jó. És ami szerintem, ha szabad így elébe menni a dolgoknak, ami ennek az egésznek a létjogosultsága, hogyha 2017-ben éppen van egy 4K TV-d, vagy nincs, de szeretnéd a legjobb platformon játszani az elkövetkezendő X évben a játékokat, valószínű ez a platform lesz az. Igen. Ennyi. Ha valaki 2013-14 óta vett Xbox One-t, 3-4 éve, hogy az megtörtént, lehet, hogy itt az idő arra, hogy lecseréljük. És ez, akinek PS4 Pro-ja van, vagy PS4-je, valószínű nem fog rohanni Xbox One X-ért, viszont aki eddig mondjuk kivárt az új konzol vásárlással, vagy esetleg bővíteni szeretné a parkot, és most akar venni egy Xboxot, akkor itt az idő. Nem az exkluzívak miatt, hanem azért, mert valószínűleg az új Call of Duty tényleg ezen fog a legjobban, meg legstabilabban kinézni és futni. Plusz már a jelenlegi játékkönyvtárának egy része is launchkor meg lesz támogatva ilyen 4K-s pecsekkel, nem is rossz játékok, Forza Horizon 3 is köztük van. Tehát a Halo 5, jól emlékszem, az a 4-5-5. Nem tudom pontosan. Pár nagy címet, és úgy gondolom, hogy készülnek majd még ilyen pecsek, a Microsoft azért ebben elég jó, hogy utólagosan is támogasson dolgokat. Tehát ebből a szempontból teljesen rendben van. A konferencia abból a szempontból is rendben volt, hogy nagyon jól indult és nagyon jól záródott két nagyon klassz játékkal, az egyik a Forza Motorsport 7 volt, amit a drag erős is, meg erről már tudtunk, csak most láttuk először komolyabban? Hát a Microsoft hivatalosan nem jelentette még be, de igazából már a Forza 6-nál is az volt, hogy pont az ilyen különféle partner kapcsolat miatt már előre. Igen, hogy kormány volt itt, azt hiszem, hogy lehetett tudni, hogy már készül a Forza 7-es kormány, vagy valami ilyesmit olvastam valahol. Mindegy. Tehát a lényegében tudtuk, ez itt volt a hivatalos bejelentés, hivatalos bemutató, egy klassz trailer és egy gameplay bemutató. A végén pedig volt ez a bizonyos Anthem nevezetű játék. Szerintem beszéljünk erről most, utána beszéljünk arról, ami közte volt. Az Anthem az a BioWare-nek az új játéka, ami úgy tűnik, mintha a Destiny-t összemixelték volna. Az Avatarral, a Xenoblade-del. Ja, igen, és még mi mással. De már igen, tehát ez hosszú sort lehetne még. Igen, tehát itt egy csomó játék mixe. Alapvetően úgy tűnik, hogy ez egy co-op akciójáték lesz, RPG elemekkel, de leginkább a Destiny jut az embernek az eszébe róla, szerintem. Legalábbis nekem az jutott eszembe. Sőt, még az Avatar, a megboldogult Ubisoftos Avatar videójáték is az eszembe ugrott, ami nem volt túl nagy sikerű játék, ugye? Igen, meg a kicsit a bolygó is ilyen pandorás volt, aztán nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, meg hogy lesz belőle. Itt is a mostanában nagyon divatos és lassan kisé elkoptatottá váló gigantikus nyitott világa az egyik hívószó. Igen, ezt írtam nektek a konferencia alatt is, hogy én személy szerint már falra mászok ettől, hogy minden második játéknál elhangzik ez a vast open world kulcs szó, és egyszerűen pont ezzel ölik meg szerintem kicsit ennek az egésznek a varázsát, hogy ez már semmilyen szinten nem különleges, annyiféle környezettel, annyiféle formában ellőtték már azt az egészet, hogy már nem tud különleges lenni attól egy játék, mert hogy nagy nyitott világ, hiszen minden második játék ezt tudja. Beszéltünk róla, hogy most már az ennyi sok nagy nyitott világ után kérjük vissza a dzsungeles pályánkat, a jeges pályánkat, havas pályát, a lávás pályát. Így van. Meg azért ennek van egy olyan kapcsolódó hatása is, úgymond, hogy nyilván tök jók ezek a nyitott open world játékok, de azt nem nehéz belátni, hogy sokkal mélyebb, precízebb és kidolgozottabb játékmenetet lehet készíteni akkor, ha úgymond a pályák korlátozottabbak, illetve a lehetőségek korlátozottabbak, hiszen sokkal jobban össze lehet csiszolni a kettőt. Az open world az gameplay tekintetben soha nem lesz jobb, mint egy műfaj tiszta játék, én úgy gondolom. Műfaj tiszta? Ez ami kezd, de ez megint csak egy másik téma, egy hosszú téma, hogy igen, tehát lassan minden a Ubisoft The Game-mé válik. Csak vannak a jó Ubisoft The Game-ek és a kevésbé jó Ubisoft The Game-ek. Ezt a Zelda tesztbe is írtam, a Zelda egy kurva jó Ubisoft The Game. Remek, szenzációs. Na, amiről nem beszélünk, az az Assassin's Creed Origins, lévén, hogy az a Ubisoft, ami még... Valószínűleg fog mutogatni, igen. Ott még fognak belőle mutatni, felesleges ezt kétszer kibeszélni. Volt egy Metro Exodus bemutató. Open World? Ez is Open World-nek tűnik, igen. Én azt a sorozatot nem ismerem, így... Igen, szép volt. Szép volt, bár kicsit átverős, mert biztos vagyok benne, hogy ez a macis rész az scriptelt. Tehát ami ott előjön a vérmedve, és nekiesik, és a végül így lecsúszik a szakadékba. Tehát ez nagyon erősen scriptelt. Annyira volt, hogy áll és vár egy fejmelői, simán elhiszem, hogy az úgy volt. Aha. Tökéletes. Legyen így. Legyen így. Szép volt. Ennyi volt az én benyomásom róla, hogy jól nézett ki. Jó. mi volt még, amiről esetleg még lehetne beszélni? Volt 1001 ére Cuphead, voltak mindenféle indie játékok, amik kisebb-nagyobb zombis, hírigek. Igen, és egy kicsit általánosságokban a konferencia közepe, illetve egy egyórás szakasz volt az, ami úgymond problémás volt. Az elején bemondták, hogy itt 22 exkluzív lesz bejelentve. Hát itt 22 idézőjel exkluzív lett bejelentve. Mert az elején is gyanús volt, hogy azért... Ott mert hogy ezek között A játék nem igazán volt, és az exkluzívba beleszámított az újonnan feltalált launch exkluzív. Annyira nem újdonság, mert a Rádiumfondérre ugyanezt játszották el, csak úgy, hogy az elején még szarul is kommunikálták, és ugye akkor jött ez, hogy most akkor csak az ő gépük jön, nem az övékért, mikor, meddig, úgyhogy szerintem ezt igazából azért hozták be, hogy ezt elkerüljék. Na ugye igaz, hogy félrejtetően kommunikálták, amit ugye a legtöbb ember úgy vett, hogy hazudtak, mert nálunk is lesz. Ugye hiszen ezt akarták elkerülni, hiszen ezért írták mindenhova, hogy launch, hogy ebből ne legyen most másodjára is probléma. Jó, ez így is hazugság, tehát hogy ki van írva, hogy launch exkluzív, és az elején bemondod azt, hogy 22 exkluzív, és az mégse exkluzív, hanem nem mindegy. Ez hazugságot nem tartom, egyfajta marketing fordulatnak tartom. Pont. De meg itt legalább fél perc után korrigáltak, nem 3 napra később. Tehát mondjuk ennyi. Oké, hogy ugyanúgy benne, tehát igaz, amit mondasz, de itt legalább nem várták meg azt, hogy amíg elterjed az egész világon, hogy ennyi exkluzív, aztán utána szépen kiderül, hogy egyik sem az. Vagy nem minden az. A probléma a következő volt, és még csak nem is ezzel volt baj, hogy launch exkluzív, vagy nem launch exkluzív, vagy milyen exkluzív. Hanem, hogy mi az exkluzív. Hanem, hogy mi az exkluzív. Így van. Ezen a konferencián bemutattak egy darab olyan exkluzív címet, ami Xbox One-ra és Windows 10-re jön, mondjuk egy Microsoft exkluzív. Ezen kívül semmi mást. Ezen kívül semmi más. Tehát ami volt, én tudok örülni a kisebb címeknek is, de hogy szinte csak kisebb címek vannak, és hogy a konferencia záró nagy dur egy olyan BioWare játék, ami abszolút multiplatform, és tulajdonképpen már be lett jelentve egy nappal előtte, még csak nem is ott meglepetésként tálalták, hát én ezt azért csalódásnak élem meg. És úgy érzem, hogy nem csak én élem ezt meg csalódásként. Nem, abszolút nem. Ez kicsit tovább is mutat ennél. Az emberbe felsejlik az, hogy itt az eredménye annak, amit a Microsoft az utóbbi években csinál, miszerint a belsős játékgyártó kapacitásukat erősen megvágták. Kevés belső stúdiójuk maradt, a csak nekik dolgozó külső stúdióik sincsenek meg már igazán. Ennek következtében itt egy olyan szituáció, amikor egy E3 konferencián van egy darab Forza 7. Igen, erről a legutóbbi podcastben is már egy előzetesen beszéltünk, hogyha valamin, akkor ezen elcsúszhat ez az egész, hát akkor még Project Scorpio, most már Xbox One X dolog, hogy nem lesz játék, mert olyan tekintetben nem lesz játék, ami tényleg ott van a Microsoft logó, hogy ezt mi csináltuk a saját konzolunkra, mert nincsenek fejlesztő csapatok, annyira leépítették őket, és tényleg ez történt. Tehát ahogy Liquid mondja, volt egy Forza Motorsport 7, amit ugye 99% eséllyel tudtunk, hogy be is fognak mutatni, amúgy is két évente jön, és ennyi kifújt. Az összes többi játék, amit láttunk, az külsős volt, third party volt, indie volt. Igen, és igazából itt volt egy ilyen Facebookos beszélgetés, amivel bekapcsolódtam, ahol, hogy miért fontos végül is az, hogy exkluzívak legyenek. Hát azért fontos, mert ez adja meg egy konzolnak a létjogosultságát. Nem csak nincsenek meg ezek a címek, akkor minek van szükség az adott konzolra? Egyrészt, hát lehet azért a szolgáltatások szempontjából lehet eltérítő. Na jó, de honnan közelítjük meg, hogy ezek elsősorban azért mégiscsak játék. Na de hogy a játékot milyen szolgáltatásokon keresztül tudod megvalósítani, érted, mit mondok? Értem, persze, tehát... Nem azt mondom, hogy nincs igazad, ugyanúgy persze fontos az, hogy szolgáltatásokból van különbség, és ilyen tekintetben a Microsoftnak van is előnye a Sonyhoz képest, csak azt mondom, hogy van, de nem a leges legfontosabb dologban meg most olyan szinten lemaradtak, hogy ez valami elképesztő. És ugye ezek a játékok nem csak a létjogosultság, hanem egy adott konzolnak a hangulatát. Nem tudom, hogy értitek-e, mire gondolok, amikor igen. Azt mondom, hogy egy gép hangulata, atmoszférája az, hogy belépsz a menübe, vagy a reklámjait nézed, és hogy milyen figurákkal reklámozzák, milyen játékokat tesznek mögé. És különösen igaz az Xbox-ra azért. Az Xbox mégiscsak az a brand, amit egy exkluzív játék a Halo csinált meg. Ha nincs a Halo, akkor az első Xbox annál is jóval nagyobbat bukik, mint amekkorát bukott anyagilag. Akkor nem szerzi meg azt a csúnya angol marketinges kifejezéssel a mindshare-t, azt a, hogy mondják ezt magyarul? Tudatot, vagy közösségtudatot, vagy nem közösség, tudom. Az emberek fejében nem épül be annyira az a márka, ha nincs Halo, és az a Halo sikere, és ez a mindshare alapozott meg az Xbox 360-nak. Hogy az tényleg sikeres tudott lenni, még úgy is, hogy ott komoly hardveres elbaszások voltak, ugyebár. Más konzol talán kisebb írta volna, vagy más cég, és még azon keresztül is keresztül vitték, és egy extrém sikeres konzol volt. Most úgy tűnik, mintha valami ebből a szempontból legalábbis félrecsúszott volna. Én ma direkt utána néztem, hogy hány stúdiójuk maradt, kevés. A Rare-t szánják bevallottan annak a stúdiónak a maga, azt hiszem, 150 emberével, aki majd az új IP-ket nyomni fogja magából, de tekintve azt, hogy a tényleg jópofának kinéző Sea of Thieves most már nem tudom hányadik éve van ott az E3-on, meg most már hányadszor látjuk, hát gyorsan biztos nem dolgoznak. Másik erről a Sea of Thieves-ről, hogyha szabad pár mondatot, ugye ez tipikusan az a játék, ami úgy lát, hogyha egy PC gaming konferencián jön elő, akkor észre se veszed a sok között. Igen. Mert hogy PC-re hány ilyesmit látsz, az más dolog, hogy most persze kalózos, meg baromi jó a setting, meg mégiscsak egy olyan stúdió áll mögötte, stb. De egyébként a PC-s felhozatalban, és egy tipikusan egy ilyen PC-s kóp jellegű valami, egyébként sokkal jobban illene a Steam könyvtárba szerintem, mint mondjuk az Xbox könyvtárba, arról nem is beszélve, hogy ott viszont tényleg sok ilyesmi stílusú játék van. De hogyha onnantól kezdve, hogy behozták a Play Anywhere, vagy Everywhere, nem tudom melyik, mindig keverem a kettőt, ugye, hogy ugye minden, ami van PC-re, az van arra is, meg oda-vissza, innentől kezdve ez félig meddig PC-snek is tekinthető, ott meg, ahogy te is mondod, jobban elfér. Tehát innentől kezdve szerintem annyira nem életvégen már ettől a felfogástól, vagy ettől a hozzáállást, ami mostanában a Microsoft elkezdett, ugye tavalyi évben mi hozták be ezt az egészet. Tehát onnantól kezdve, hogy ugye adják mindegyiket mindenhol, és ugye egy játékért két platformon kapod meg. Én igazából ezt simán nézhetjük úgy is, hogy ez inkább PC-s játék, ami jön konzolra is. Persze, ezt lehet két oldalról nézni, és én annak ellenére, hogy ez a Rare már nem az a Rare, ami annak idején volt, én még mindig ezt olyan címként kezelem, ami érdekel a kínálatukból, és akár PC-n, akár nem. Én is inkább jobban érzem PC-s címnek, mint konzolos címnek, de majd meglátjuk. És itt nem is elsősorban játékról van szó, hanem hogy a Rare hogyan fog még új IP-ket kipumpálni magából. Van olyan pletyka, hogy ezen kívül még két játékon dolgoznak komolyabban. Adott esetben az egyiket megnéztem volna. Ha az EA képes volt prekoncepciós képeket meg videókat mutogatni, akkor ők is valamit előránthattak volna. Egész egyszerűen kevés volt az újdonság, mert ezek a kisebb címek valóban jópofák, a többségük jópofa változó mértékben, némelyikre még azt mondott, hogy kifejezetten érdekel is, de nem olyasmi, amiért hajnali fél egykor egy E3-os konferenciát nézel. Tehát ott azért én több bombasztot várok el ennél, egy Microsofttól. Ha ez a PC gaming show, és ezt mutatják be, akkor azt mondom, hogy ez egy klassz kínálat. Itt ezt kevésbé éreztem úgy, pláne úgy, hogy mellé volt téve egy ilyen kvázi konzol bejelentés, vagy bemutatás, ahol dübörgött a 4K, elmondták százszor, javasoltam egy olyan ivós játékot, hogy minden alkalommal egy feles, amikor kimondják, hogy 4K, és a végére meghalsz. Megtörtént. Megtörtént? Megtörtént, igen. Meg se kutyant. Szokásos adagon fele kell adni. Ez olyan, mint a gamer komment szekció. Feltűnik XY, igen. És így húz a legfelest. Ja, nem mondtam neveket. Jól van. Tehát még csak nem is magával a játékokkal volt gond, hanem az, hogy nem volt elég. Tehát én ha ez olyan, mintha bemutatnának egy új Ferrarit, és utána kivinnék a, mit tudom én, nagykörútra délután 3 órás dugóba. Hogy jó. Igen, tehát koncepcionális szinten nagyon, nagyon fura volt az egész. Tehát itt van egy tényleg tök jó konzol, de mivel játszunk rajta? Nekem igazából még kicsit az is jobban aláásta ezt, és most ez nem megint a, mert korábban ebbe belementem kommentekbe is, és félreért és ne esik, nem magát a szolgáltatást kizálom, hogy ugye most a backward compatibility ugye még visszább mennek, és ugye már a klasszik Xbox-okat is áthozzák, és ez nekem igazából ilyen szempontból akkora kettősség volt, hogy az elején tényleg arról beszélnek, meg ugye nyilván a végén is az Anthem-mel, hogy milyen frankó látványt tud elétenni a gép, a 4K-s 60 FPS, és a többi, és akkor tesszük mellé azokat a játékokat, amik tényleg 10 évesek. És nyilvánvalóan azokkal is foglalkoznak, tehát nem azt mondom, hogy egy-egybe átnevelik, és semmit nem csinálnak vele. Tehát látszik, meg ott is elmondták, hogy ezek is megkapják azokat a fajta 4K-s ilyen upgrade-eket, meg patch-eket, meg update-eket, mint a 360-as, meg a vanos játékok is, de ez nekem megint kicsit ilyen öngól volt. Hát alapvetően tehát nem ez volt a legerősebb Microsoft konferencia, amit láttunk. Fogalmazzunk így. Hogy igen, az emberben volt azért egy ilyen adok csalódottság, hogy ennél többet várt. Egy 2-3 valamivel megfejelve, ami érdekesebb bejelentés, vagy akár exkluzív. Újdonság, vagy na, újdonság, azért elő szokott fordulni, hogy előrángatnak egy sztárfejlesztőt, aki még ha nem tudom, nem kell hozzá tényleg konzol exkluzivitás, csak az, hogy az ő játéka is jön a gépre, meg ő is kiáll, még csak az se volt, hogy jöttek fölfele a fejlesztők, hogy én is kiállok a Scorpio mellett, én is kiállok az XOX mellett, stb. Ahogy ez tavaly. Mert ezt szokták csinálni. Tehát, ugye, ez erről beszélek, nem jött elő egy Kojima, nem jött elő egy Miyamoto, mert az meglepetés lett volna. A Kojima meglepetés lett volna, hogy ő konkrétan ugye a Sony-nak fejleszt. Hát vagy a Miyamoto. Figyelj, a volt Switch a... Igen, a Minecraft Player-ben. Igen. Tessék! Ismét emlékeztek még a Microsoft megveszi a Nintendo-t pletykákra még a 2000-es. Na, tessék, igen. Itt van. Újra! Eltelt 15 év, de visszatért az végre. Lehet ez, megint. Ez volt a Megaton, srácok. Ez egy jelzés volt. Ezt szignálozták nekünk, hogy jön. Már nem sokat kell várni. Átörték a Gamescom-on bejelentik. Az ötödik falat. Kövessetek minket a Gamescom-on, mert ott ezt fogják bejelenteni. Elsőként tudósítani. Sőt, te neked fog a Miyamoto és a... Nekem. Nem tudom, hogy hívják. Hogy hívják? Phil Spencer, na. Phil Spencer. Egy ilyen kettő versus van. Igen. Veszel a hús. A közös a szendvicsben. Lesz még egy közös pont, hogy a Miyamotót azt a Stinger fogja alakítani, a Spencert megadani. De megcsináljuk. Fordítva. Még hasonlítva is, hogy kellően sokat isztok hozzá, akkor... Jó. El is hiszitek egymásról. Hogy... Na, de jaj. A Gamescom még odébb van. Hogy, tehát volt itt, tulajdonképpen a mennyiséggel nem volt baj. Az impacttal volt baj. Az, hogy nem volt elég izgalmas, nem volt elég nagy dolog, nagyon kevés nagy dolog volt, és ami nagy dolog volt, azt is tudtuk. Kivétel nélkül mindent tudtunk. És volt, ami sokkoló volt, borzalmasan nézett ki ez az új Lord of the Rings játék. Szörnyen. Miért ilyen csúnya ez? Mert design. Hát nem, ez nem design, ez ugye talán ez az egész motor, ami prevgen fejlesztésből alakult át ilyen next gen cuccér, vagy cuccra, bocsánat. És ez úgy látszik rajta, tehát hogy a sziklák meg a hátterek, tehát hogy az Assassin's Creed-del hasonlíts már össze, hogy nézzétek össze így, ráadásul a kettő között 20 perc telt el a konferencián. Tehát óriási volt a különbség. Lehet, hogy egy óra, bocsánat, mert ugye kettő talán nem egymás után következtek, de... De rettenetesen szarul nézett ki, szegény. Borzalmasan volt. Igen, azt beszéltük egymás között, hogy srácok, ennél még az első rész is jobban. Igen, mert az első részben okosan ezzel a mordori környezettel, ezzel a sötétséggel elfették. Tehát így ápol és eltakar címmel. Nem láttad, hogy ott minden olyan mocsok volt, meg sár volt, meg minden szaros volt, tehát minden borzalmasan nézett ki, és így elfogadtad, hogy Mordor az egy ilyen szörnyű szarhely. Miért nézzen ki jól? Itt viszont nem, itt amikor ahogy hirtelen erdő van, meg napfény van, hogy uha! Mi történt? Ilyen rózsaszín karakterek, nem is tudom, milyen szíjátósak voltak a textúrák, és egyszer világos zöld, utána sötét zöld volt, és az ember bőréről beszélek, tehát... Na... Túlzással persze. Kezdünk erősen kifutni a megszabott időnkből, és nekünk még ma egy nagyon hosszú éjszaka áll. Lit Tech Engine, basszus, ez egy őskövület, nem? Igen, lehet, hogy az, igen. Egy most nézem így közben, ez az előnye ennek az podcastnek, hogy tudok likizni. Egyenesen 1996-ból. 96-ból, tessék. Jó, hát nyilvánvalóan nem ugyanaz az engine. A kitűnő Sogó Mobile Armor Division. Meg a Blood 2, meg ilyenek. A Blood 2 is ezeknek, igen. És ezt fejből mondtam, nem Wikipédiában. Még nem... 98-as egyébként, igen. Igen. Tehát, hát akkor ez a magyarázat, hogy miért ilyen csónyácska az a játék. Hát a fírek voltak ezzel a motorral, meg a Condemned-ek, és ugye ennek valamilyen fejlesztett Modified Lit Tech Jupiter X, ez a Middle Earth Shadow of Mordor. Hát igen, tehát itt azért visszanézzük, hogy az motor előző verziója 2005-ös. Uh-huh. Jó, nem ezen fog múlni, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy jó játék lesz, vagy sem, mert ettől még lehet egy kiváló. Hogyha az előző részben bevezetett valódi újdonságokat, amit azt tudott, azt más játék nem tudta, és azóta se tudja. Ha azt kellően tovább gondolják, kibővítik, és tulajdonképpen erről van szó a eddigiek alapján, hajlandó vagyok szemet hújni fölötte, hogy ronda. Úgyhogy csak kicsit megdöbbentő volt, hogy mennyire csúnya szegény. Na, ugorjunk át a Bethesdára, és itt elsősorban ti fogtok beszélni, mert ugyan a trélereket láttam, de magát a konferenciát nem. Hát igazából akkor sokat nem hagytál ki, mert a Bethesda az megint nagyjából ledarált mindent. Igen, ők nagyon minimalistára vették ezt az egészet. Aztán 30-35 perc volt nagyjából az egész. Kb. Azokat bemutatták, amire számítani lehetett, de cserébe nem is húzták túl az egészet. Igazából amit pletykáltak ugye nagyon előtte, hogy hát az kvázi ki is szivárgott, hogy The Evil Within 2 lesz, az új Wolfenstein pedig szintén egy olyan játék, amit már egy éve lehetett tudni, hogy jön, hiszen igen. Ott nem is szivárgás volt, ott tudatos tízelés ment már egy ideje az alcímmel. Úgyhogy hát meglepetés, ha úgy nézzük, nem volt, olyan tekintetben viszont teljesen rendben volt, hogy maguk a játékok, amiket láthattunk, azok abszolút kiválónak ígérkeznek. Hát a magam részéről, ami nekem úgymond nem akkora meglepetés, de kicsit felhúzom a szemedet, mert az, hogy a Dishonored az a kiegészítő, az ugye nem a kettőnek a DLC, hanem különálló, hát ilyen stand-alone. De ez sem akkora hatalmas, váratlan lépés, mert sejthető lehetett, hogy esetleg ugye még foglalkoznak vele. mert a kettőző nem nagyon voltak olyan kiegészítők, mint mondjuk az egyhez, de ez volt az egyetlen, ami egy picit így felkaptam a tekintetem. A többi igazából azt mondja, tényleg nagyjából a papírforma. Igen, engem itt elsősorban ebből a kínálatból az új Wolfenstein érdekel, ami nagyjából az, amire az ember folytatás szintjén attól a játéktól számít. Az over the top egyébként. Over the top, egy fokkal humorosabb talán, mint amilyen volt, legalábbis a trailer alapján. A trailerekben közös volt, hogy kettőnél, azt hiszem a Dishonored-nél és a Wolfenstein-nél is, vagy talán az Evil Within-nél visszatérő moment, vagy visszatérő pont volt, hogy előszeretettel alkalmazták klasszikus popdalok gyerekhangon előadott változatait. Igen, sőt nem, talán mindhárom. Talán mindháromnál, talán igen, feltűnt, hogy oké, akkor lehet, hogy ugyanaz a marketing ügynökség végezte a munkát, illetve a Skyrim Switch verziója alá sikerült a lehető legoda nem illőbb zenét. Nem is tudom, hogy képzelték. Tehát azt, aki nem látta, nézze meg, és csodálkozzon el rajta, hogy mit keres az a nem is tudom, milyen dal. Nem, ez valami trend mostanában a mozis trélereknél, meg a videójátékos trélereknél is, hogy néha megpróbálnak amennyire lehet nem odaillő zenét berakni, és lehet, hogy pont ettől fogják felhívni a játékosok meg a nézők figyelmét. Ne, tényleg nem tudom, hogy ez most egy tudatos elbaszás, és egy ilyen kifacsart marketingeszköz, vagy ez véletlenül alakul-e így. Nem tudom, de a zene, amit választottak, az a konf elején a montázs alatti, az viszont teli találat volt. A többi igazából viszont tényleg nem. Mm-hmm. Talán a mi hazai kisgrófunk ezzel fog karriert csinálni, hogy hollywoodi Life is Strange előzményben a Life is Strange, vagy a végső Star Wars trailerben a Bully Báró című klasszikus fogja adni a talpalávalót. Na, itt sem volt nagy meglepetés, de ezt már mondtuk. Tehát az volt, amit vártunk. Nem tudom, hogy Dishonored DLC-t vártunk-e, de legalábbis... Nem, azt mondta az előbb, Nes. Igen, sejthető volt azért, vagy benne volt a pakliban, hogy ez ilyesmi lesz. Van két VR dolguk, én a Doom-ot néztem meg, az olyan, amilyen. Hát az ilyen whatever kategória. Whatever, de... igen, tehát... De amúgy, ha már beszéltünk kicsit a Wolfensteinről, tényleg annyira jó látni, hogy azért még készítenek ilyen játékokat, amik tényleg nem a trendekre alapoznak, hanem ízig-vérig játék akarnak lenni, és olyan szinten elmerik engedni a készítők a fantáziájukat, hogy szerintem pont ettől működik ez az egész, és pont ettől lett egy ilyen, nem is bomba siker, de alapvetően népszerű játék az a két legutóbbi Wolfenstein. Igen. A két legutóbbi Wolfenstein az az egyik iskola példája annak, mert a másik talán pont a Doom, hogy egy ilyen régi klasszikus franchise-t hogy kell úgy visszahozni, hogy azért a nosztalgia faktor is működjön, tehát ne értelmez teljesen újra, de azért izig-vérig modern játék legyen. És ezt nagyon nehéz elérni. Tehát ez egy komoly feladat látszik, különösen a Doom-nál, ahol a szó legszorosabb értelemben egy hát nem most mondjuk teljesen kész, de már bőven készített játékot kidobtak. Azért, mert az egyfajta ilyen Call of Duty akart lenni, tehát újra akarta magát értelmezni az éppen akkor top trending FPS, és azt mondták, hogy nem, mi nem Call of Duty vagyunk, mi Doom vagyunk, és sikerült megcsinálni. És a Wolfenstein is kitűnően sikerült megcsinálni. Megmaradt Wolfensteinnek, de modern, és szinte minden izében frankó volt, talán az első rész legvége, az utolsó boss harcon kívül az egy szuper játék, és a idézőjeles kiegészítője az egy standalone játék volt, a New Blood. Az is remek játék volt. Tehát Old Blood. Elnézést. Ez város mindenképpen. És szerintem ennyi volt az első podcastünk. mindjárt szerintem bőven benne vagyunk az időben rá. Bőven, egy dolgot még, ha belefér, hogy ha már a VR és egyebek, hogy nem erőlködött fel a Microsoft, nem tudom, figyeltétek-e, pedig ha valamikor, akkor most ideje lett volna bemutatni, hogy itt a gép, hoppá, VR képes, vagy hogy mondjam, tehát hogy azért tudjuk, hogy a PS4 Pro-n sem mennek úgy a játékok VR-ban, mint mondjuk egy Bika gaming PC-n egy Oculus-szal. Tehát lehetett volna dobbantani ezzel, lehetett volna dobbantani HoloLens-szel, nem volt HoloLens, ami valószínű, hogy nem is a játékos közönség felé lesz becélozva, de azért itt lehetett volna neki teret szánni, szerintem. Nem hát voltak. A VR az, de ez megint csak egy más téma, és szerintem lehet, hogy a nyári unalomban és sivatagban majd szánunk is neki egy hosszabb beszélgetést. A VR helyzete azért annyira nem fényes, meg nem az a diadalmenet, aminek látszott mondjuk 2 éve. Lehet, hogy ez van benne, hogy úgy gondolják, hogy akkor nem feltétlenül kell nekünk annyira rettenetesen nagyon felugrani mindenképpen erre a vonatra. Nézzük meg, hogy a PC-n hogy teljesít ez a dolog, meg hogy a PSVR az hogy teljesít mondjuk egy 1,5-2 éves távlatban, és akkor majd lesz VR stratégiánk, annyira nem kényszerítő most, hogy ebbe most azonnal beszálljunk. Nekem ez az érzésem, aztán lehet, hogy hatalmasan tévedek. No, akkor ennyi volt a Gamer365 Podcast E3 2017-es kiadásának első epizódja. Nem mondom meg, hogy mikor térünk vissza, mert még nem tudjuk. Az nagyon valószínű, hogy ahogy lement minden konferencia, ugye, ami gyakorlatilag holnap estére fog megvalósulni. A Nintendo lesz az utolsó, ami nem konferencia lesz, hanem egy félórás, gyakorlatilag Nintendo Direct-szerű, csak nem úgy hívják. Igen. De minden esetre ott még azért lehetnek újdonságok. Ezeket mindenképpen bevárjuk, és szerintem utána aztán lehet, hogy majd tartunk egy olyat, ahol a személyes kedvenceinkről beszélünk, és akkor már nem 3-an vagy 4-en leszünk, hanem lehet, hogy sokkal többen. 1000-en. Lehet, hogy élőben, nem így. A esetleges hangminőség gondokért szíves elnézéseteket kérjük. A YouTube Live nem a legmegbízhatóbb platform, ja, sőt, általában semmilyen online rögzítő nem a legmegbízhatóbb platformja egy podcastnek. Viszont csinálunk belőle egy jobb MP3-at is, ami iTunes-ra is föl lesz linkelve, Igen. Szóval köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Köszi szépen. Sziasztok. Sziasztok. Yeah.